bongo laka, makambo oyo yangai. A bongo laka, ata batwa makaya. A bongo laka, ba meli nyonso ya jamba Yesue. Yesu na katia poto poto Yesu loko tingai.